موري موري پکور کی نوی سال پورا تر ته بو سلام لم سلام لم موري را پاس گسو کی می ڈال را وڑی کال دی پورا شوٹر وری تے نور واسنا وا ستنا زولی زوی وڑی وڑی سلگی راوڑی ستا خڑ پڑ خبر کا ولاریم غگ میں آوری کنا مر جانی تا تمی دجوان تر خاکی ساکا ولا موری تازا پدس پیرا نڑائی کی چاہتا پری خون ولی دیران وستم تانا دا گلا کواما دستا لبی کی پاس وم غکینی والیما بس اوس یوازیم دا غم پچھئی پسر گرزون موری شرمی کم چاہتا سوالا کواما ویر نکواما سپور نس اوا چی شنڈی در پدر گرزوان دستا یا تو نا دیشنا دبا خواخو گئی نشتا نور زبی سوکا یما نور زبی لتا نیما پو ہم دیتا ما با دی پایم چی اللہ لرما نور زبی منی یما نور زبی جانان یما ہی سوک می نشتا چی می خواترا نزدی کی موری پخ پل محلت کی خوار زار زندگی کواما بلا خبری تہر چا پخ پل زلگی تیرا وام صوبی خوند بندگانو بندگی کواما دخپل پڑونی پسانگو کی می لگوا زنگوا یو زلدی بیا پخپل جب اللہو کموری دخپل پڑونی پسانگو کی می لگوا زنگوا زل دی بیا پخپال جب اللہو کموری لکا معشوم وڑو وڑو سلپونی والی اما بیارانش دی شخفال غی کی میلنو کموری اس چی داستا ددوا سوری پسر لرما جانی اوس می جوان ازار ازار خیری خیری دی اوس چی داستا دا دعا سیوری پسر لرما لرما مر جانی اوس می جوان ازار ازار خیری خیری دی